50 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 103%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroku okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Teraz w Lidlu. Tydzień włoski i ponad 100 oryginalnych włoskich produktów w niskich cenach. Sos pomidorowy z bazylią lub pomidory rozdrobnione rustika tylko 3,49. A ser mascarpone 7,99 aż za 500 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. 40 sekund temu minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis trójki, Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A w serwisie komentarz ministra inwestycji po wpisie Piotra Guzioła, że w razie wygranej Rafała Trzaskowskiego Warszawa na lata będzie odcięta od pieniędzy. Kłócące samochody, które będą spisywane, co zakłada projekt ustawy nowelizującej prawo ruchu drogowym. I na koniec większa liczba ofiar powodzi na Majorce. Minister Inwestycji i Rozwoju odpowiada na pytanie kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. A Rafał Trzaskowski skierował listę do ministra Jerzego Kwiecińskiego. Pyta w nim, czy inwestycje dla Warszawy będą realizowane przez rząd tylko wtedy, gdy wybory w tym mieście wygra Patryk Jaki. Minister Jerzy Kwieciński odpowiada. Współpracowaliśmy, współpracujemy i będziemy współpracować ze wszystkimi samorządami. Wszystko po twitterowym wpisie Piotra Guziała, który w razie wygranej Patryka Jakiego ma być wiceprezydentem Warszawy. Gdy wygra Rafał Trzaskowski, Warszawa na lata będzie odcięta od funduszy z budżetu państwa na budowę metra, mostów i obwodnicy, bo rząd PiS nie zaufa PO po aferze reprywatyzacyjnej. Tak brzmi komentarz Piotra Guziała. Rafał Trzaskowski nazwał dziś tę wypowiedź szantażem. Ostatnio zasłynął z seksistowskich wypowiedzi w czasie kampanii wyborczej. Nie jest już w Platformie Obywatelskiej, ale wygląda na to, że kłopoty prezydenta Legionowa się nie kończą. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące m.in. przekroczenia uprawnień przez Romana Smogorzewskiego. Chodzi o okoliczności sprzedaży działki. Do nadużycia zdaniem śledczych mogło dojść od maja 2013 roku do sierpnia 2015, mówi prokurator Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Polegać miało na podjęcie szeregu czynności prawnych oraz faktycznych mających na celu zbycie niezgodnie z prawem prawa użytkowania wieczystego działki znajdującej się w Legionowie przy ulicy Parkowej 27 o powierzchni 3000 metrów. Zbycie to miało nastąpić również poniżej rzeczywistej wartości tejże działki, który tym to czynem działano na szkodę interesu publicznego. W ramach śledztwa badany jest też wątek dotyczący przekroczenia uprawnień w latach 2010-14 przez Smogorzewskiego oraz obecnego posła PO Jana Grabca, wówczas starostę powiatu legionowskiego. Pojazdy z nadmierną emisją spalin mają być dokumentowane przez stacje kontroli pojazdów. Zakłada to projekt nowelizujący prawo o ruchu drogowym. Nowe zapisy mają zwalczyć smog komunikacyjny. Jak mówi pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze, Piotr Woźny, stacje kontroli pojazdów mają być tu narzędziem. Uważamy, że to jest miejsce, gdzie powinny być realnie kontrolowane samochody w Polsce, tak żeby nie dopuszczać do ruchu drogowego takich pojazdów, które mają niesprawne układy odprowadzania spalin, takich samochodów, które mają wycięte filtry cząstek stałych. Nowe przepisy w ruchu drogowym mają być wprowadzone do końca roku. Obecnie za poruszanie się na drogach kopcącym pojazdem można dostać mandat do 500 zł. Kierowcy odbierany jest też dowód rejestracyjny pojazdu. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że za 80% zanieczyszczeń odpowiedzialna jest niska emisja, z czego zanieczyszczenia komunikacyjne to niewielki procent. Liczba ofiar powodzi, które w nocy z wtorku na środę nawiedziły hiszpańską Majorkę, wzrosła do 9. Służby ratunkowe szukają 6 osób. Jak poinformowała hiszpańska obrona cywilna, wśród ofiar powodzi jest 2 obywateli Wielkiej Brytanii, których woda zaskoczyła podczas jazdy taksówką. W dalszym ciągu nieznany jest los jej kierowcy. Po południu na wyspę dotarł premier Pedro Sanchez i Pablo Casado, lider Partii Ludowej, największego ugrupowania w parlamencie Hiszpanii. Szef socjalistycznego rządu zapowiedział, że ogłosi stan klęski żywiołowej na tej największej wyspie Balearów. A zapowiedział też wsparcie finansowe poszkodowanych. Instytucje unijne powinny mieć możliwość przeprowadzenia audytu Facebooka. Tak uznali europosłowie z Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu. Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie wezwali szefostwo portalu, by zezwoliło na przeprowadzenie pełnej i niezależnej kontroli. Eurodeputowani przypominają równocześnie, że firma jeszcze nie przeprowadziła obiecanego pełnego audytu i zalecają, aby dokonała istotnych modyfikacji swojej platformy, tak aby była ona zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Ta rezolucja to podsumowanie wniosków po majowym spotkaniu w Brukseli europosłów z prezesem Facebooka Markiem Zuckerbergiem. Był on przepytywany po wybuchu afery Cambridge Analytica. Ta firma miała mieć dane 80 milionów użytkowników portalu, w tym m.in. miała poznać ich preferencje wyborcze, co z kolei pomogło jej we wpływaniu na ich decyzje polityczne. Skrót informacji w Trójce już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w kraju zachmurzenie małe, rano na południu miejscami mgła, ograniczająca widzialność lokalnie do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 19, tyle będzie na Suwalszczyźnie, nad morzem oraz w Małopolsce. 22 stopnie mają być w centrum, a 24 nawet na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wis Major, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wis Major to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Mądre zmiany wymagają współpracy ponad podziałami. Tak właśnie powstawała Konstytucja dla Nauki. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, która wzmocni polskie uczelnie, przyspieszy rozwój Polski i da naszym naukowcom nowe możliwości. A młode talenty, zamiast wyjeżdżać za granicę, będą mogły rozwijać się i pracować w Polsce. To od młodych ludzi zależy los naszych rodzin i każdego z nas. Konstytucja dla Nauki. Pewna przyszłość. Szczegóły na konstytucjadlanauki.gov.pl. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen. Do środy pistacje na wagę 3,69 za 100 gramów, a szynka wieprzowa bez kości 8,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. 71-335. Proszę sobie ten numer SMS-owy zapamiętać i wykorzystać już teraz, jeśli mają Państwo ochotę na naszą płytę tygodnia. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, tytuł płyty Ulotne. Nagranie Czekanie. Już teraz w treści SMS-a proszę wpisać imię, nazwisko i adres do korespondencji. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi go. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 11 minut po 18. Zwykle o tej porze, 3 po 3, nasza audycja już za chwilę. Wcześniej Maja Kraszcz i Czekam na znak. Płyta dla pana Adama z miejscowości Reda i dla pana Jacka z miejscowości Ciele. Serdecznie gratulujemy. W Trójce za chwilę, 3 po 3. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, w studiu Grzegorz Dolniak, stand-uper w roli gospodarza. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Małczyk, formacja Szatle, witamy serdecznie. Dobry wieczór, bo już tak szarówka jest. Tak, się ciemno niestety zrobiło. Zaczynajmy. 3 po 3. Jak tam z samochodami u panów? Nowe, stare, bite, niebite? Stare, wieloletnie. Szkoda gadać, panie. U mnie też bida, naprawdę. Bida? Bida jest. No coś tam jeżdżę, ale... Nie żeby się chwalić, prawda? Nie, absolutnie. No to ja pochwalę kogo innego, bo ja też tak raczej kilkuletni przynajmniej, ale jest gość, który ma nową furę i to jest niejaki Kim Jong-un, być może znany panom. Kojarzę. Tak. I tenże pan ma nowego Rolls-Royce'a, jak się okazuje. Przyjechał nim na spotkanie dyplomatyczne z sekretarzem stanu USA, Mike'iem Pompeo. Nic w tym nie byłoby dziwnego, no bo przecież kto zabroni, prawda, bogatemu nowy samochód sobie nabyć? Tyle tylko, że Korea to przecież ma sankcje międzynarodowe nałożone i nie powinna sobie takich luksusowych dóbr sprowadzać. Ale słuchajcie, ja myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że te sankcje, no to nie dotykają tych, przez które te sankcje są nakładane, tylko dotykają zwykłych tych biednych Koreańczyków, którzy jeżdżą tam na rowerach, którzy pchają te riksze. A taki Kim Jong-un jak najbardziej powinien jeździć takim samochodem. On musi mieć jakby z czego kontrolować te sankcje, tak? Więc oczywiście. On sobie jeździ tym Rolls-Royce'em i sprawdza, czy tam czasem nikt inny takiego nie ma. czy nikt sankcji nie łamie, aby. Ale od tych złych imperialistów zza oceanu, od Amerykanów, no mógł od przyjaciół, od braci z Korei Południowej. Przecież nie jeden producent z tego kraju by się znalazł, no prawda? Tak, Kia na przykład taka. Jest, słyszałem. Jest. Ja bym go widział w ogóle w innym samochodzie, słuchajcie. Ja bym go widział w jakimś takim niskim, do którego się ciężko wsiada i takim ciasnym, jakiś Ferrari. Lamborghini jakieś, tak? Lamborghini, Ferrari, albo nawet Formuła 1, bo jakby do takiej formuły wsiadł, to już by nie wysiadł. A on już nawet ma taką fryzurę, jakby się przejechał Formułą 1, prawda? To prawda. Bez kasku. Bez kasku. No w każdym razie myślę, że kupił amerykański, no bo koreańskie to ponoć kradną. To tutaj, panie Patrycjuszu, pańska rada to może nie do końca, prawda? Okay. A polskie? Polskie? Ciężko z jakby, ciężko z ofertą. Tak, z ofertą. Ale czekajcie, bo podobno tam Warszawę jakby reaktywują taka polska marka i podobno już nawet jest projekt i moglibyśmy sprzedać to Kimowi i całą produkcję pchać na przykład do Korei i to byłby sposób. No to mam nadzieję, że to dojdzie do skutku i to będzie jakieś takie otwarcie tej Korei na świat i w końcu będziemy mogli powiedzieć, że Polak płakał jak sprzedawał. Słyszeliście, co odstawił pan Banksy? A, tak, widzieliśmy tak. Nawet. Kupił sobie ktoś obraz, prawda, za miliona, no i w tym momencie uruchomiła się niszczarka w ramie, w której był umieszczony obraz i zniszczyła obraz. Tyle go było. Tyle go widzieli. Paradoksalnie oczywiście, jak to w świecie sztuki, ten obraz zyskał na wartości po zniszczeniu. Ponoć już jest wart dwa razy tyle, no bo jest... A sprzedają go jako jeden obraz, czy jako na przykład 100 obrazów teraz? Z tego, co widziałem, to się tak do połowy zniszczyło, właśnie, tak? Więc on taki, takie frędzelki, jak nie wiem, czy pan wie, kojarzą kowbojskie stroje na przykład. Tak, ale... albo każdy miał kiedyś takie koraliki przy wejściu do kuchni, prawda? To jest coś takiego teraz. I wiadomo, że to jest forma performersu mensu, więc od razu jest to droższe, bo to jest jakby kolejne dzieło sztuki Banksiego. I chciałbym tylko wam tutaj, dlaczego to w ogóle mówię, bo to już jest temat znany, wyświechtany, to ze dwa dni żyje, to w świecie internetu to już tyle się o tym nie gada. Jest. Natomiast jest nowy temat z tym związany, powstała aplikacja, dzięki której na swojej komóreczce możecie sobie zniszczyć każde dzieło sztuki. Ale to ja wam powiem, że przede wszystkim Banksy mnie po raz pierwszy nie zaskoczył, po raz pierwszy jest wtórny w tym, co zrobił, no bo przecież dzieła sztuki, no to wiadomo, że już były niszczone kiedyś tam, tak? W średniowieczu niszczono dzieła sztuki z powodów religijnych, teraz gdzieś tam też są, no wiadomo, w Niemczech palono książki, teraz gdzieś tam radykalni muzułmanie palą, ale to jest jedyny człowiek, który zniszczył swoje dzieło sztuki. Bo zazwyczaj ci, co niszczą, to nie tworzą, tylko niszczą. A to jest jedyny człowiek, który tworzy i niszczy. I za to szacunek. Bardzo dobra uwaga, to jest człowiek z dystansem. Może jemu się to wcale nie podobało, tylko się ludziom podoba i jego to cały czas kuje. Denerwuje, nie rozumie, co w tym jest. Swoistym dziełem sztuki było też, nie wiem, czy panowie zauważyli miny niektórych tych, którzy byli tam na tej sali, którzy to zobaczyli, panowie, którzy... Aha. Tak, najbardziej jest, tak. Prawdopodobnie mina tego, co kupił. Często korzystacie z tak zwanego selfie, żeby tam zamieścić, jak tam dzisiaj samopoczucie i co jecie? Ja bardzo rzadko. Kiedyś sobie zrobiłem takie zdjęcie, przepraszam za to, co powiem, tak prowokacyjnie z ubikacji i no nie miało dużo lajków. Nie miało dużo lajków. Nie. To nie wiem, to chyba zły kadr. W każdym razie na pewno nie było tak niebezpieczne, jak te selfie, które robią sobie ludzie, a potem giną. Wyobraźcie sobie, że to już jest taki problem społeczny na świecie. Choroba cywilizacyjna. Choroba cywilizacyjna normalnie. Około 300 osób przez ostatnie kilka lat zginęło, szukając odpowiedniego kadru do selfie na Face'a albo Instagrama. Powiem wam, że w ogóle mnie to nie dziwi, bo czasem jestem świadkiem sytuacji, kiedy ludzie jadą w samochodzie i widzę, że robią sobie zdjęcia, później wrzucają na Face'a, tak, czy tam na Insta i tam z podpisem takie tam z auta. Zawsze myślę sobie, że następne zdjęcie to jest takie tam ze szpitala na przykład, tak? Albo takie tam z kostnicy też może być. A potem to już robią takie zdjęcia z pogrzebu. Zawsze się zastanawiam po co, ale robią takie ludzie zdjęcia. Niestety tak. Dlatego ja bym tutaj zacytował naszego premiera Mateusza, że ludzie to jednak głupi są. To nie da się ukryć, że ludzie są głupi. Podam parę przykładów, tak? Bo tutaj był przykład samochodowy. Mamy jeszcze na przykład ludzi, którzy wspinają się na wysokie budynki czy skały, żeby zrobić sobie selfie. I tutaj, uwaga, uciekają przed rozpędzonymi pociągami. O! I jak się okazuje, nie zawsze skutecznie. Robią sobie zdjęcia, bo tak robią sobie normalnie zdjęcia, a nawet wchodzą do klatek zwierząt w ogrodach zoologicznych. No ludzie to jednak głupie są. No głupich nie sieją, jak to się mówi. Trzeba mieć jednak parcie na szkło w takim wypadku. 3 po 3. A propos budek telefonicznych i toalety, to ktoś ostatnio rzucił, nie wiem, czy panowie widzieli w internetach, no właśnie, kiedyś budka telefoniczna, jak wyglądała, wszyscy wiedzą, współczesna budka telefoniczna, ktoś sfotografował toaletę po prostu, prawda? Zdarza się korzystać. Grzegorz Dolniak, stand-uper, bardzo dziękuję. Dziękuję. Adam Małczyk, formacja Szatle. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country. Me and my gypsy queen. Niezmiennie piękna piosenka. 18.24, tu program Trzeci Polskiego Radia. Gdański Sąd Okręgowy wydał dzisiaj prawomocny wyrok w pierwszym procesie tak zwanego łowcy nastolatek. Krystian W. został skazany na 3 lata więzienia. Tym samym sąd w całości utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Krystek od 2 lat jest za kratkami, bo sąd aresztował go w związku z gigantycznym śledztwem dotyczącym skrzywdzenia 33 nastolatek. Wabił je, prezentując w sieci swoje zdjęcia na jachcie motorowym prywatnego domu kultury Zatoka Sztuki, w drogich limuzynach i na imprezach w nocnych klubach. Nastolatki przekonywał, zgodnie z prawdą, że może je przyprowadzać na imprezy dla dorosłych albo załatwić intratną pracę modelek w klubach. Zwabione dziewczyny zazwyczaj z ubogich rodzin nakłaniał do zbliżeń, które nagrywał, by potem dziewczynki szantażować. Jedna z nich, 14-latka, popełniła rok temu samobójstwo dzień po rozmowie kwalifikacyjnej z Krystkiem. Dzisiaj na sali rozpraw w Gdańsku był Grzegorz Armatowski. Zdaniem prokuratury Krystian W. popełniał seksualne przestępstwa przez prawie 10 lat. Miał działać na terenie Trójmiasta, Pucka, Wajcherowa i Władysławowa. Od początku nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. To samo powtórzył mi przedwczoraj w sądzie, gdzie został doprowadzony z aresztu na apelacyjny proces w sprawie zgwałcenia 17-latki. Które są skrzywdzone? 33 dziewczyny zdaniem prokuratury. Tak? Nie przyznaje się. To co, to wszystko wymyślone było? No nie wiem. A pana stanowisko jakie jest na ten temat? Nie, jak ja już powiedziałem. Jestem niewinny. Rok temu sąd w Wejherowie skazał mężczyznę na 3 lata więzienia za zgwałcenie 17-latki. Apelację od wyroku złożyli zarówno obrońca Krystka, jak i prokuratura. Oskarżyciel domagał się dla mężczyzny 6 lat więzienia. Obrona chciała uniewinnienia lub skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Sąd okręgowy w Gdańsku obie apelacje odrzucił i dziś w pełni utrzymał wyrok 3 lat więzienia dla Krystka. A tak decyzję sądu skomentował obrońca skazanego, mecenas Piotr Pawlak. Skomentuję go w ten sposób, że nie spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia, jednak jeżeli chodzi o dokładne motywy, które przyświecały sądowi przy utrzymaniu tego orzeczenia, poznam je dopiero wraz z pisemnym uzasadnieniem, które otrzymam na piśmie po złożeniu wniosku w tej sprawie. Będzie kasacja? Nie wiem, podejmiemy taką decyzję wraz z klientem dopiero po zapoznaniu się z treścią pisemnego uzasadnienia. Sąd zadecydował, że akurat kara 3 lat pozbawienia wolności jest karą adekwatną do stopnia zawinienia, do właściwości i charakteru oskarżonego, który, przypomnę, wówczas nie był karany za przestępstwa podobne. To wszystko zadecydowało, że sąd podjął takie dzisiaj rozstrzygnięcie, a nie inne. Dodała prokurator rejonowy w Pucku Anna Braun, a zatem Krystek spędzi za kratkami 3 lata. To jednak dopiero początek jego kłopotów z prawem. Niedawno prokuratura okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. Oskarżyła go o ponad 40 przestępstw o charakterze seksualnym, tłumaczy prokurator Grażyna Wawryniuk. Spektrum jest dosyć szerokie, bo mówimy tu i o usiłowaniu gwałtów, i o gwałtach. O usiłowaniu doprowadzenia pokrzywdzonego do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z małoletnimi, w tym małoletnimi poniżej 15 roku życia. Takich pokrzywdzonych poniżej 15 roku życia jest 5 w tej sprawie. Mamy również czyny dotyczące nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania z tego procederu korzyści majątkowej. Do tych czynów dochodziło w latach 2006-2015 na terenie województwa pomorskiego, na terenie różnych miast, m.in. również Trójmiasta, Wejherowa, Pucka, Władysławowa. Proces ma toczyć się przed sądem rejonowym w Wejherowie. Krystkowi grozi 12 lat więzienia. Była to relacja z Gdańska Grzegorza Armatowskiego. Bardzo dziękujemy. 18.28 w Trójce za chwilę. Ekonomia, ale zanim bardzo ważny projekt, to jeszcze zaproszenie Chip Tobacco w najbliższą niedzielę o 19.00. Jeśli państwo mają ochotę na ten niezwykle energetyczny, jak przekonują ci, którzy już widzieli występy tej grupy na żywo, koncert w najbliższą niedzielę o 19.00 przy Myśliwieckiej 357. Proszę zadzwonić do Darka. 22.7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert nowojorskiego kwartetu Woody Says. Klasyczny amerykański folk w wykonaniu muzyków z Broadwayu. Pieśni Woody'ego Guthrie'ego, wokalisty, kompozytora, pioniera amerykańskiej sceny folkowej w niezwykłych interpretacjach. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w sobotę 13 października o 18.00. Bilety na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. Czas na skrót najważniejszej informacji. Artur Ewertowski. Nie będzie Marszu Równości w Lublinie, a także planowanej tego dnia kontrmanifestacji środowisk narodowych. Sąd Okręgowy utrzymał w mocy decyzję prezydenta miasta. Sąd rozpatrywał dzisiaj odwołania organizatorów obu zgromadzeń i oba oddalił. Podzielił bowiem argumentację prezydenta Lublina, że spotkanie uczestników Marszu Równości z kontrmanifestacją mogłoby doprowadzić do konfliktu, którego eskalacja mogłaby być zagrożeniem dla mieszkańców. Organizator Marszu Równości zapowiedział, że złoży zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego. Ma na to 24 godziny. Zdalny monitoring serca w Piekarach Śląskich uratował kilkanaście osób. Ten system jest tam testowany. 80 pacjentów otrzymało monitoring, który wykrywa zaburzenia pracy serca. Kiedy coś jest nie w porządku, wtedy dyspozytor otrzymuje alarm, że pacjentowi grozi niebezpieczeństwo, a na miejsce wysyłani są lekarze. Organizatorzy pilotażu przekonują, że telemonitoring pozwala także na oszczędności. Dzięki zastosowaniu tych urządzeń spadła liczba niepotrzebnych wyjazdów pogotowia. Złodzieje gołębi zatrzymani przez policję. Śledztwo trwało kilka miesięcy. Jednego ze złodziei zatrzymano w Małopolsce, a drugiego pod Opolem. Mężczyźni na początku roku w Prudniku na Opolszczyźnie, gdzie znajdowała się hodowla, ukradli 6 gołębi pocztowych. Ich cena w sumie przekraczała 400 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami na Pomorzu i północnym wschodzie mgły. Temperatura minimalna od 5 stopni na Podlasiu do 10 miejscami na Mazowszu i na ziemi lubuskiej. Najcieplej tej nocy na wschodnim wybrzeżu, tam 11 stopni. Trójka. Program trzeci. 18.33, już prawie w studiu Błażej Prośniewski, jego gość. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Bardzo ważny projekt. A dziś porozmawiamy o pieniądzach, które czekają na mikro, małych i średnich przedsiębiorców wprowadzających na rynek innowacyjne produkty lub usługi. Od dwóch dni, czyli od 8 października, mogą oni aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o tak zwaną premię technologiczną. Łącznie do rozdysponowania jest 350 milionów złotych, a więc jest się o co bić. Pytanie tylko, co zrobić, aby ta bitwa była wygranej. Właśnie o tym opowie dziś nasz gość Tomasz Burczyński z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest się o co bić. Faktycznie to już jest nasz piąty konkurs. Poprzednie konkursy, nieskromnie powiem, żeby to był absolutny hit dotacyjny i ten hit dotacyjny ciągle jest w grze. To może zanim porozmawiamy o tym, jak te pieniądze zdobyć w tej edycji konkursu, uporządkujmy sobie i wyjaśnijmy pewne pojęcia. Po pierwsze, czym jest ta premia technologiczna, którą mogą zdobyć przedsiębiorcy? Premia technologiczna to jest dotacja, którą mogą uzyskać przedsiębiorcy na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku komercyjnym. Czyli nasz produkt nazywa się kredyt na innowacje technologiczne. To jest taki kredyt, który spłaca inny kredyt. Równolegle mamy coś takiego jak kredyt technologiczny. Czym te dwa pojęcia się kredyt różnią? Kredyt na innowacje technologiczne to inaczej ta premia technologiczna, której udziela BGK. Natomiast kredyt technologiczny to kredyt inwestycyjny udzielany przez banki komercyjne, który jest spłacany naszą premią technologiczną. To teraz porozmawiamy o szczegółach tego, jak ubiegać się o owe pieniądze i o tym, kto może z nich skorzystać. Skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli najogólniej rzecz ujmując, takie firmy, które zatrudniają nie więcej niż 250 osób. Mogą wnioskować w terminie od 8 października do 26 kwietnia. Cały konkurs podzielony jest na 6 rund. Pierwsza runda zakończy się 7 listopada. Ale oczywiście można dopracować wnioski i w kolejnych rundach również składać. A co dla przedsiębiorcy oznacza podział tego konkursu na te poszczególne rundy? Dzięki temu wnioski, które zostały ocenione w pierwszej rundzie, szybciej uzyskają dofinansowanie i przedsiębiorcy dzięki temu mogą szybciej przystąpić do realizacji inwestycji. Nie muszą czekać na zakończenie całego konkursu, który kończy się dopiero w kwietniu. A co powinien zrobić przedsiębiorca, aby ubiegać się o taką dotację? Przede wszystkim musi się zapoznać z dokumentacją konkursową. Co prawda ona jest bardzo obszerna, ale w grę wchodzi nawet 6 milionów złotych dofinansowania do przedsięwzięcia. A zatem warto poświęcić na to weekend. Najważniejszy to regulamin konkursu, zasady oceny kryteriów i instrukcja wypełniania wniosku, która jest takim swoistym przewodnikiem, jak poprawnie i skutecznie wypełnić wniosek, aby można było uzyskać takie dofinansowanie. A czy są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o rodzaj inwestycji, oprócz tego, że muszą być one innowacyjne? Muszą to być technologie gotowe do wdrożenia, a zatem jeśli przedsiębiorca dopiero pracuje nad jakąś technologią, nad produktem, jest na etapie badań, to nie jest program dla niego. Takie programy są w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast tu musi być technologia gotowa do wdrożenia. Mówiąc inaczej, firma jest już gotowa do tego, aby produkować bądź oferować te produkty i usługi. I jak rozumiem, ta premia może być przeznaczona na to, aby ten produkt pojawił się na rynku. Premia przeznaczona jest co do zasady na spłatę kredytu inwestycyjnego, który będzie finansował tą inwestycję. Natomiast temu właśnie służy. No, znacząco to podnosi rentowność całego przedsięwzięcia. A jakie kryteria będą brane pod uwagę, jeśli chodzi o ocenę tych wniosków? Główne kryteria to forma technologii, innowacyjność produktu. Oczywiście jest kilka również innych kryteriów obowiązkowych, jak wskaźniki środowiskowe czy aspekty środowiskowe. Tego typu rzeczy, ale to wszystko przedsiębiorca zapozna się, czytając instrukcję wypełniania wniosków bądź zasady oceny kryteriów. Ta dokumentacja jest upubliczniona na naszej stronie od 3 września. A kto będzie oceniał te wnioski? Te wnioski formalnie oceniają pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego. A merytorycznie? Natomiast merytorycznie oceną zajmują się eksperci zewnętrzni, branżowi, którzy podpisują odpowiednie deklaracje bezstronności. To są naukowcy, ale z praktycznym doświadczeniem, gdzie już kiedyś wdrażali tego typu technologie w przedsiębiorstwach, bądź uczestniczyli w takich procesach. Panie dyrektorze, jak pan wspomniał, to już jest kolejna edycja konkursu na premię technologiczną i pewnie już państwo macie jakieś wnioski z pozostałych edycji. Jakie najczęściej błędy popełniają wnioskodawcy? Najczęstszy błąd to zła promesa kredytu technologicznego wydana przez bank komercyjny. To znaczy? Tam musi być obligatoryjnie zapis, że promesa została wydana na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Przedsiębiorcy o tym zapominają i niestety taki wniosek odpada na etapie formalnym. Druga rzecz, to już o tym rozmawialiśmy, wnioskują wtedy, kiedy jeszcze technologia nie jest gotowa do wdrożenia, czyli jest niedopracowana. Warto zaczekać, bo konkurs trwa prawie do końca kwietnia, a zatem można, jest jeszcze czas na to, aby skompletować dokumenty i dopracować tą technologię. A gdzie kończy się rola Banku Gospodarstwa Krajowego w tym całym procesie? Czy bank jest z przedsiębiorcą od początku do samego końca, czyli do rozliczenia inwestycji, czy być może jego rola, czyli rola banku, kończy się na przyznaniu tej dotacji? Po przyznaniu dotacji tak naprawdę nasza rola dopiero się zaczyna. Zaczynamy od warsztatów z przedsiębiorcą, aby nie popełnił błędu na etapie realizacji projektu. Te warsztaty dotyczą, jak należy realizować zakupy zgodnie z zasadą konkurencyjności. To są bardzo skomplikowane kwestie. Poświęcamy na to 2 dni i to jest ta pierwsza kwestia. Warsztaty szkoleniowe bardzo praktyczne. Druga rzecz to każdy przedsiębiorca ma swojego opiekuna projektu, z którym może na każdym etapie realizacji projektu konsultować pewne kwestie. Na przykład zmiany w projekcie. Tak, wtedy składa wniosek, my go jeszcze weryfikujemy i podejmujemy decyzję. Jak pan wspomniał, konkurs, o którym rozmawiamy w poprzednich edycjach, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Czy na takie samo duże zainteresowanie liczycie państwo obecnie? Mamy taką nadzieję. Takie sygnały napływają z rynku. W poprzednich edycjach złożono 1621 wniosków na kwotę blisko 5,5 miliarda złotych. Dofinansowanie dostało blisko 620 firm.

Opuszczone, zniszczone dworce kolejowe. Jest ich, jak pewnie Państwo widzieli, w Polsce wiele. Niszczą, podupadają, wykorzystują je czasami dzieci do zabawy w chowanego albo w duchy. Co zrobić, by, no właśnie, nie straszyły? O tym w reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Na małej stacyjce. Dzień dobry, dzieci. Powiedzcie mi, co to jest za budynek? To chyba stacja była kiedyś, kolejowa. A jak ona teraz wygląda? Brzydko. Dlaczego brzydko? Opuszczona. Zamknęli ją. W Orzeszu to był całkiem duży dworzec kiedyś. Tak. Kiedyś moja babcia dbała. Sprzątała. Już teraz nikt nie podchodzi. Traktują go jak po prostu wysypisk. Wy się na tej ulicy kolejowej bawicie tutaj. Aha. No i cały czas musicie patrzeć na ten porzucony budynek. Aha. No tu już nie, tyle lat już nieczynne tam jest. Się wali to wszystko. Z drugiej strony jeszcze gorzej wygląda. Gorzej jeszcze. Własne z kolei. Nikt nie ma pomysłu, co z tym zrobić? No nie wiem, tam i ludzie mieszkali na górze. Teraz tam nie ma nikogo. Podobają mi się takie stare budynki, takie klimaty, takie stare, to jeszcze może to tak trochę daje tego uroku. Ja to pamiętam jeszcze, jak cała kolejowa była właśnie w takim starym klimacie, nie? Takie właśnie, takie ceglane i w ogóle. A jeszcze pamiętasz, jak ten dworzec w środku wyglądał? Pamiętam, dobrze to pamiętam. My się tam za dzieciaka to bawiliśmy się tam ganianego i w ogóle, nie? To od kiedy ten pociąg nie jeździ? O kurczę, 2012, 10, może coś takiego. Jakub Majewski, Fundacja ProKolej. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 5 lat, promującą transport kolejowy, dobre praktyki w transporcie kolejowym, pokazującą, że kolej jest realną alternatywą dla motoryzacji indywidualnej, że można by było jeździć tak naprawdę wszędzie w różnych interesach koleją. Zamknęliśmy w Polsce ponad 5 tysięcy kilometrów linii kolejowych, w tym takim ferworze likwidacji wszystkiego, mówiąc, że to jest nierentowne, niepotrzebne, wyasfaltujemy na nowo drogi, zbudujemy autostrady i wszyscy kupią sobie samochody. No okazało się, że to jest droga donikąd, bo tym samochodem błyskawicznie dotrzemy po nowej drodze do korka, w którym staniemy i będziemy złorzeczyć na to, że wszyscy inni zrobili tak samo. Ruszamy z dworca kolejowego w Orzeszu, który był potężnym dworcem. Był, niestety był, tak jak wszystkie te małe stacyjki, taki dworzec w Orzeszu umiera. Jeszcze zachowała się nazwa Orzysz, czasami ludzie robią sobie zdjęcie. Przykład w Tuchlinie, stoimy przed budynkiem pięknym stacyjnym, widzimy firanki w oknach u góry, tak? To znaczy, że ktoś tu mieszka. Kamienne stelle, kawałek specjalnie zrobionej blachy do wycierania butów. Jak się wchodziło, był śnieg, to trzeba było buto to wytrzeć. I jeszcze się zachowało. A on, proszę bardzo, w krzakach ukryta piękna pompa z okresu jeszcze przedwojennego. Do pompowania. Może jeszcze, czy? Wszystko to, co przy stacji powinno być, prawda? No tak, no ktoś musiał, chciał się napić wody, ogólnodostępne źródło wody pitnej. No wszystko pozarastało drzewami, jak pani widzi. Gdy ktoś, kto by nie wiedział, że tu są kotory, to jak pani widzi, to trudno je w ogóle zobaczyć. Tu kupowaliśmy bilety. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, bo to mógł być 10 lat, jakiś 2005-2007 rok, przyjeżdżałem tu po swoje dzieci, bo wracały z Olsztyna, studiowały w Olsztynie i na tej stacyjce tutaj wysiadały. Było główne wejście, dzisiaj już zamurowane. Mamy napis, jeszcze zachował się, stacja Tuchlin. Piękna dyżurka, tutaj zawiadowcy, okna, powybijane już dzisiaj. Jeden z piękniejszych budynków. No, szczęśliwie zamieszkały. Ale nie wszystkie budynki mają takie szczęście, że ktoś w nich mieszka i dzięki temu jeszcze ktoś pilnuje. Nie wiem, czy mieszkańcy tego budynku już nabyli mieszkania. Wiem, że były starania, żeby kupić, ale duży opór, nazwę tak ogólnie, struktury kolejowej w zakresie nabywania budynku był i jest nadal. Te stacyjki leżą na takim szlaku turystycznym między Mikołajkami, a można powiedzieć między Mrągowem a Ełkiem. I jest to wyjątkowa trasa kolejowa. Była. No była. Ona teraz jeszcze jest fizycznie. Leżą tory, jeszcze nikt ich nie zjął, nie wykradł. I dzięki Bogu, no niestety niszczeje, ale to jest wyjątkowość. Tej trasy polega na tym, że biegnie ona brzegami i przez największe mazurskie jeziora, takie łącznie z jeziorem Śniardwy, które tory kolejowe przecinają w poprzek w miejscowości Okartowo. Z mostu kolejowego, który się zachował, ale jest już dość zniszczony, widać z jednej strony piękną panoramę na całe jezioro Śniardwy, a z drugiej strony panorama na wieś Okartowo, na jezioro Tyrku. I takich miejsc na tej trasie jest bardzo wiele. Okartowo, budynek ten kilka lat temu, nie wiem, może 3, może 5, został puszczony przez mieszkańców, bo mieszkała tu rodzina, były pracowników kolei, ale chyba się nie mogli doprosić o bieżący remont, utrzymanie dachu i ten budynek stoi już też pusty, popisany sprayem, tu śmieci. Dzień dobry. Pan spaceruje? Tory zarośnięte, pociąg już tędy nie jeździ. No właśnie. Czy dużo pan takich budynków kolejowych, opuszczonych, przy nieistniejących już liniach kolejowych widuje w Polsce? Sporo, szczególnie, że trochę się interesuję tym właśnie. Dlatego sobie idę torem, a nie drogą. Szkoda, że jest nieczynna teraz, ale generalnie lubię takie linie, właśnie takie poboczne. I taką architekturę też dworcową, starą. A widziałby pan tutaj pociąg? Czy szczerze, to trochę mnie dziwi, że ta nie działa. Znaczy, że no teraz nic nie jeździ. Szczególnie, że to jest linia tak przez Mikołajki. Do kogo należy ten budynek? Do kolei, no to do PKP. To jest właśnie problem, że... Zapomnieli zasadzie, o takim... No tak, no im jest niepotrzebny, tak naprawdę chyba nawet do nich nie powinien należeć, bo to... Szczególnie, że no wiele z tych budynków, no to tak architektonicznie bardzo ładnych jest, a niszczeją. No ale to jak jest niczyje praktycznie, albo nie tego, to tak niestety to wygląda. Idziemy teraz tym naszym mostem okartowskim. Jak pani widzi, te elementy metalowe jeszcze się trochę tutaj ruszają. Deski też wymienione, ale spróchniałe to wszystko jest. Taki no, majątek. Znaczy, no powinien być jakiś obowiązek, tak? Jeżeli jest taka konstrukcja, jest most, ludzie po nim chodzą. Przecież my tu jesteśmy, to jest masa ludzi. Turyści to jako punkt widokowy traktują to, tak? No ktoś musi być tego właścicielem, bo jest na pewno ktoś tego właścicielem. Ja to jeszcze raz powtórzę, jeżeli kolej nie chce tego utrzymywać, to niech to przekaże gminie. My zrobimy z tego atrakcję turystyczną, będę wiedział, że tory są wyłączone, mogę z tym dysponować, zrobię piękne podejścia. Wywiad pani robi? O tej linii kolejowej opuszczonej. Ja pływam na jachcie i ja z Olsztyna przyjeżdżałem na żaglówkę pociągiem. Żaglówka stała w Okartowie, a ten pociąg jest tu potrzebny. Ta trasa 16 taka jest zapchana, jedzie się 2,5 godziny, to 2 godziny, nie? Żeby dojechać do Kartowa, to z Olsztyna trzeba 2 godziny się kulać. Te tory są naprawdę, nawet teraz je wykorzystać rekreacyjnie, taką ciuchcię puścić z kominem, jaka to była atrakcja, ale tą kolej to ile linii kolejowych rozebrano? Przecież tam był pociąg, wszędzie było można dojechać, a to Niemcy budowali, nie? A Polacy, ja powiem, to zrujnowali. Dopuścili to wszystko do ruiny. Teraz tych budynków kolejowych nie można było zagospodarować, bo to właściciel inny, prawda, do kolei to należy, ludziom się tego nie da i tak te stacje, jak tu ktoś mieszka, jeszcze w Okartowie, a te wszystkie stacje po kolei, tam aż po Mikołajki, to strasznie to wygląda. Taki Niemiec, który by się obudził, który to budował i zobaczył, co z tą ziemią zrobili. My się wydaje, że my już tym pociągiem nie pojedziemy tu, bo ostatni raz chyba ja jechałem, może 8 lat temu, tak, jak taki pociąg przeleciał. W 2008 roku chyba ostatni był kurs. Fajny, no ale może jakieś nadzieje się tutaj jednak. Dobrze by było. Nawet tą przyrodę, żeby podziwiać, to z takiego pociągu można naprawdę podziwiać. A się ludzie zamykają się w tych samochodach, tak okna zakręcą i lecą. Byliśmy w Mikołajkach. O tak, a ktoś... No. Ja też musiałam zjechać z drogi, z 16, żeby zobaczyć, jak wygląda budynek dawnej stacji Tuchlin. No ale to powinna pani te wszystkie 5 stacyjek po drodze odwiedzić, jak tragicznie wyglądają. Puszczony dworzec w Mikołajkach, w Orzyszu, tak. Tyle lat to stoi puste, zostało tak zdewastowane. Ktoś wziął cegły, ktoś wziął belkę drewnianą, ktoś wziął coś innego i nie ma pomysłu Polska Kolej na te budynki. To jest najbardziej przerażające, że jest struktura państwa. Jest to przecież bogactwo narodowe, tak? Jest to własność skarbu państwa i nie ma siły, żeby uwłaszczyć samorządy na tym mieniu. Właścicielem budynków dworcowych, dworców kolejowych w Polsce w większości są Polskie Koleje Państwowe S.A., czyli spółka koordynująca wszystkie pozostałe spółki grupy PKP. Z jednej strony właściciel nie potrzebuje tak dużej kubatury, nie potrzebuje tych budynków i nie ma pomysłu, jak je zagospodarować. Z drugiej strony na pewno z dworcami trzeba coś zrobić, na pewno trzeba wymyślić systemowy sposób ratowania tych mniejszych dworców w mniejszych miejscowościach. I myślę, że kolei potrzebne jest takie otworzenie oczu na ten problem i zajęcie się tą sprawą. sposób systemowy zorganizowany. To nie jest tak, że w Polsce mamy tylko piękne dworce w wielkich aglomeracjach. Mamy też mnóstwo fantastycznych, zabytkowych obiektów położonych przy lokalnych liniach kolejowych. Jest bardzo smutno, jak się patrzy na ten cały majątek, na tą całą infrastrukturę, która mogłaby tętnić życiem, która jeszcze niedawno tętniła życiem. I tak jak przestaliśmy już rozbierać linie kolejowe, tak przestańmy tolerować niszczenie dworców kolejowych. To nie jest tak, że polska kolej to jest tylko Pendolino i tylko centralna magistrala kolejowa i tylko prędkości 200 na godzinę. To jest również reszta Polski, gdzie jeździ się może trochę wolniej, gdzie ludzi mieszka może trochę mniej, ale to są też mieszkańcy naszego kraju i oni też zasługują na to, żeby w ich miejscowościach dworzec kolejowy był wizytówką, a nie powodem do wstydu. Myślę, że świetnym przykładem jest dworzec w Białowieży, w którym jest świetna restauracja, słynna na całą okolicę i mimo, że tam dziś nie jeżdżą pociągi, to ten dworzec wygląda tak, że naprawdę wiele głównych dworców kolejowych w tym kraju mogłoby pozazdrościć tej jakości i pieczołowitości, z jaką zadbano o ten obiekt. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej akcji. Wspólnie z Fundacją Grupy PKP uruchomiliśmy w tym roku taki konkurs na Dworzec Roku. Chcemy pokazać, że są w naszym kraju perełki, są w naszym kraju dworce, które są wyremontowane, przyjazne podróżnym, zintegrowane z miastem, do których łatwo trafić i przyjemnie się na nich przebywa, po to, żeby znaleźć dobre przykłady i żeby te przykłady rozpowszechnić wszędzie tam, gdzie tej troski zabrakło. I na pewno kolej lokalna, lokalne dworce kolejowe niszczejące majątek jest takim obszarem, który wymaga teraz interwencji, gdzie trzeba się zastanowić nad tym, jak mu przywrócić życie, jak wykorzystać, bo to przecież potężny majątek, potężna infrastruktura, która mogłaby służyć i mieszkańcom, i gospodarce, i rozwojowi naszego kraju. I wstydem jest to, że przez tak długi czas odwracaliśmy wzrok od tego, mówiąc, to jest coś, co jest skazane na wymarcie. Nie jest skazane na wymarcie. Lokalny samorząd, który reprezentuje mieszkańców, ma pełne prawo do tego, żeby się domagać, żeby z tych białych plan wykluczenia komunikacyjnego te miejscowości wyciągnąć i żeby ta kolej tam po prostu wróciła. Dzisiaj dworzec świadczy o tym, że niestety i o tych torach, i o tych budynkach zapomniano. I stoi właśnie taki budynek w ogóle. A tym bardziej, że jestem z tej ulicy, no to już przywykłem do takiego widoku, nie? To, że ma dyktą pozabijane okna, no wrażenie akurat, opuszczenia. Tak, to akurat właśnie tak, takie odrzuca. Tutaj też w ogóle są ściany pomazane tak sobie, takimi lakierami. Tu wygląda tak samo. Lakierami pomalowane? No tu jakieś napisy, ściany też zniszczone. O zagospodarowanie stacyjek, tych takich małych obiektów kolejowych, pytała Urszula Żółtowska-Tomaszewska. Był to reportaż pod tytułem, no właśnie, Na małej stacyjce. Audycja popołudniowa, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie maile. Dużo ich dzisiaj było o grzybobraniu, sporo mówiliśmy o paleniu liści także, za wszystkie maile, SMS-y, telefony, no i za aktywność na Facebooku. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Oglądaj co chcesz, bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Jak najlepiej radzić sobie ze stresem? Najlepiej radzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie, ponieważ rozpuszczają się już w ustach. Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski